Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Cieszymy się i zdrapujemy dalej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to piątek, drugi dzień czerwca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie jest już prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją głowy państwa i może mieć miejsce także przed uprawomocnieniem wyroku. To już pewne, w Lublinie będzie można oglądać pierwszą na świecie stałą wystawę obrazów Tamary Łempickiej. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Ustawa weszła w życie w środę po podpisaniu jej w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę, który także zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj prezydent zaproponował nowelizację. Zgodnie z projektem komisja utraciłaby m.in. możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych. Dodatkowo w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie, a o szczegółach Karol Surówka. Prezydent zaznaczył, że komisja jest potrzebna i powinna była powstać już wcześniej. Jego zdaniem pierwotny projekt nie narusza porządku prawnego, a krytyka ostatnich dni była w dużej mierze próbą torpedowania komisji. Ale, według Andrzeja Dudy, ujawnianiu rosyjskich wpływów nie służą te kontrowersje, stąd projekt nowelizacji. Zmienić mają się trzy rzeczy. Po pierwsze, w komisji nie będą mogli zasiadać posłowie i senatorowie. Po drugie, odwołaniami od decyzji komisji zajmą się sądy apelacyjne. Po trzecie, poprawka zabiera komisji te narzędzia, które wywoływały największe kontrowersje. Chodzi o możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych, zakazu dostępu do informacji niejawnych oraz zakazu posiadania broni. Te poprawki, jak dodał prezydent, to sprawdzam wobec tych polityków, którzy krytykowali powstanie komisji. Czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją? Prezydent zaapelował do posłów o jak najszybsze procedowanie tej nowelizacji. Karol Surówka, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta. Sąd Najwyższy nie ma prawa do kontroli łaskawień dokonywanych przez głowę państwa. Wnioskiem w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym zajął się pełny, 11-osobowy skład Trybunału. Przedstawiając uzasadnienie, sędzia Stanisław Piotrowicz mówił, że stosowanie przez prezydenta prawa łaski jest abolicji indywidualnej, jest to dopuszczalne. Trybunał stoi na stanowisku, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może skorzystać z prawa łaski w każdym czasie bez konieczności wyczekiwania na wypełnienie się wszystkich formuł przewidzianych w procedurze karnej. Sędzia mówił, że prezydent ma pełną swobodę w decydowaniu o kryteriach stosowania tego prawa, a wydany akt jest ostateczny, trwały i niewzruszalny. Sędzia sprawozdawca powiedział, że konstytucja nie przyznaje Sądowi Najwyższemu kompetencji do oceny czy wyznaczania kryteriów stosowania prawa łaski. W ustawie zasadniczej Sądowi Najwyższemu nie zostały przyznane żadne kompetencje w zakresie stosowania prawa łaski, ani w zakresie kontroli aktów urzędowych prezydenta wydanych w ramach przysługujących mu prerogatyw. Sędzia Stanisław Piotrowicz mówił, że w świetle tego orzeczenia Sąd Najwyższy jest m.in. zobligowany do zaprzestania stosowania uchwały orzekającej, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób, których winę orzeczono prawomocnym wyrokiem. Zdanie odrębne zgłosiło dwóch sędziów, sędzia Piotr Pszczółkowski i sędzia Michał Barciński. W Lublinie będzie można oglądać pierwszą na świecie stałą wystawę obrazów Tamary Łempickiej. Muzeum Narodowe zakupiło 18 prac artystki przy współpracy z Ministerstwem Kultury. Obrazy zakupiono w Meksyku, gdzie malarka spędziła ostatnie lata życia, powiedział podczas uroczystości ich przekazania wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Tam, gdzie Tamara Łempicka spędziła ostatnie lata życia, w domu pana Manuela Contrerasa, meksykańskiego rzeźbiarza, z którym weszliśmy w kontakt, udało się zakupić cały dorobek Łempickiej, który znajdował się tam. Jednocześnie realizowaliśmy ten projekt w uzgodnieniu ze spadkobierczyniami i odpowiednie dokumenty zostały podpisane. Także prawa własności po zakupie tych 18 prac Tamary Łempickiej są dla państwa polskiego, dla Muzeum Narodowego w Lublinie potwierdzone. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie będzie dostępna od 23 czerwca. Firmy i przedsiębiorstwa WB Electronics S.A., Fundacja PZU, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i operator gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. zostały laureatami Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. W kategorii Filantrop Polski pierwsze miejsce otrzymała Fundacja PZU za pomoc obywatelom Ukrainy. Prezes tej instytucji Jolanta Zabarnik-Nowakowska powiedziała, że było to różnego rodzaju wsparcie. Od pierwszych dni w takich najbardziej zwykłych sprawach, niezbędnych do codziennego życia, dojazdy, nawet aprowizacja, zaopatrzenie w to, czego ludzie najbardziej potrzebowali. Chętnie ożywili się nasi wolontariusze w różnych miastach. I trzeba powiedzieć, że uchodźcy byli wszędzie. No i potem różnego rodzaju akcje ukraińskie, bądź mieszane, ukraińsko-polskie, czy jakieś festyny, czy wspólne projekty językowe, nauka języka polskiego, kulturalne też. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia zostały wręczone po raz siódmy. To ranking wyróżniający najdynamiczniej rozwijające się polskie firmy i przedsiębiorstwa, które mają największy wpływ na rozwój krajowej gospodarki oraz zaangażowali się w działalność prospołeczną, ekologiczną czy charytatywną. Nagrody są wręczane w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, Filantrop Polski, Skarb Narodowy, Ambasador Biznesu RP oraz Dobry Zarząd. To był Serwis Trójki. A w trójce czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Po świetnym Australian Open, kiedy Jan Zieliński i Igo Nys dotarli do finału w drugim tenisowym wielkim szlemie sezonu, skończyli grę już na drugiej rundzie. Rozstawieni z numerem 7, Polak i Monachijczyk przegrali w drugiej rundzie z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Australijczykiem Johnem Pearsem 6-7 i 4-6. Bardzo doświadczona para, wykazali się doświadczeniem w ważnych momentach. My zagraliśmy poniżej średniej, nawet bym powiedział, więc ciężko oczekiwać pozytywnego rezultatu, gdy nie gramy na swoim przynajmniej przyzwoitym poziomie przeciwko tak doświadczonym rywalom, więc życie toczy się dalej, trzeba wyciągnąć wnioski i przygotowujemy się na trawę. Spuszczony nos na kwintę Jana Zielińskiego, bo to nie koniec złych wieści, bo nie tylko w deblu, ale i w miksie rywalizował. Rozstawieni z numerem 6 Polak i Australijka Ellen Perez ulegli w pierwszej rundzie Chan Hao-ching z Tajwanu i reprezentantowi gospodarzy Fabrice'owi Martenowi 2-6-2-6. Z turniejem deblistek w drugiej rundzie pożegnała się również Katarzyna Peter, która w Paryżu grała w parze z Węgierką Dalmą Galfi. Za chwilę rozpocznie się mecz o czwartą rundę Huberta Hurkacza z Peruwianczykiem Juanem Pablo Variasem. Na zwycięzcę czeka już Nowak Djokovic. Serb to rekordzista zwycięstw w Paryżu. Odprawił z kwitkiem Alejandro Davidowicza Fokine w 3 setach, a po meczu trwającym ponad 3,5 godziny 7-6, 7-6 i 6-2. A teraz szybki raport kolarski i pierwszy etap małopolskiego wyścigu górskiego, który wygrał Czech Tomasz Jakoubek z grupy ATT Investments. Dziś kolarz że mieli do pokonania 146 km z Koszyc do Myślenic. Drugie miejsce zajął Maciej Paterski z zespołu Woster ATS ze stratą 15 sekund. Liczyłem na wygraną, bardzo się nastawiałem, trafiłem fajny odjazd, w końcówce zostało nas dwóch, najpierw ja zaatakowałem, Czech mi poprawił, no niestety było wiele świeższy, bo prawie 100 km jechał bez zmian w ucieczce, miał lidera z tyłu, więc no w tej końcówce miał nogi o wiele świeższe ode mnie. Trzeci był Jakub Kaczmarek z zespołu HRE Mazowsze Serce Polski, który stracił do zwycięzcy pół minuty. Dużo się dzieje w siatkówce. Polskie zawodniczki ograły dziś Tajlandię 3-0 w setach do 20, 16 i 15. W Lidze Narodów świetne noty zebrała debiutująca w kadrze w tym turnieju środkowa bloku Joanna Pacak. Mecz pod całkowitą naszą kontrolą. Nie pozwoliłyśmy Tajkom narzucić swoje gry, czyli gry kombinacyjnej na szybkiej piłce. Udawało nam się czytać świetnie na siatce i podbijać w obronie. Także jestem szczęśliwa, że ten mecz trwał tylko 3 sety i myślę, że cały zespół jest szczęśliwy, że zrobiłyśmy to, wykonałyśmy zadanie po prostu. Dużo też dzieje się w koszykówce o 20. Śląsk-Wrocław podejmie Kinga Szczecin w pierwszym meczu finału Mistrzostw Polski, a więc Energa Basket Ligi. No i no, pierwszy mecz, zobaczymy kto górą. No i złe wiadomości z Wiednia, bo tam Polki przegrały z Niemkami 11-18, przekreślając swoje szanse na wyjście z grupy Mistrzostw Świata. Polki po 3 przegranych meczach są ostatnie i czeka je jeszcze jedno starcie z Japonią. Rozpocznie się o 20.15. I na koniec jeszcze kajakarstwo górskie. Pierwszy w tym sezonie Puchar Świata w Augsburgu. 4. miejsce zajęła Klaudia Zwolińska, rywalizująca w konkurencji K1. Do podium zabrakło jej zaledwie pół sekundy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

your joy cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the rose still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one that succeeded, greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. No i stało się. Michael Patrick Kelly utworem Wonders otworzył nam 61. wydanie Listy Przebojów Trójki. To była piosenka z miejsca 30. Czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że w przyszłym tygodniu, w piątek, 9 czerwca, startuje jubileuszowy, bo 60. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu? Tak się składa, że po pierwsze, my tam będziemy i to stamtąd będziemy realizować dla państwa kilka audycji, na przykład 62. notowanie Listy Przebojów Trójki. No ale przede wszystkim chcemy, żeby państwo razem z nami tam byli. Mamy dwuosobowy karnet na festiwal w Opolu od 9 do 11 czerwca. No i można taki karnet zdobyć. 60 lat festiwalu w Opolu. Który występ na festiwalu zrobił na państwu największe wrażenie i dlaczego? Odpowiedź proszę przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt takiego SMS-a 3,69 zł. 73533. Który występ na festiwalu zrobił na państwu największe wrażenie i dlaczego? I tutaj bardzo ważna kwestia. Będziemy oceniali najbardziej oryginalne, ciekawe, zaskakujące, kreatywne odpowiedzi, więc czekamy na państwa propozycje, a jeżeli nie są państwo zainteresowani takim karnetem, a mimo to mają państwo swoje wspomnienia dotyczące festiwalu w Opolu, to proszę nam o nich opowiedzieć. 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. 22 i 7 trójek, jak państwo wspominają festiwal w Opolu, może mają państwo jakieś prywatne, własne doświadczenia. 22 i 7 trójek. A jeżeli chodzi o 61. wydanie Listy Przebojów Trójki, to miejsce 29. obstawia Mysłowic i ich Latawce. Są na ramionach, są do żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Miejsca niżej niż przed tygodniem. Emeslowic, Latawce na miejscu 29. Państwo słuchają 61. wydania Listy Przebojów Trójki. To może jeszcze raz szybciutko przypomnę, że do zdobycia jest dwuosobowy karnet na festiwal w Opolu od 9 do 11 czerwca. Trzeba tylko SMS-em odpowiedzieć na pytanie, który występ na festiwalu zrobił na Państwu największe wrażenie i dlaczego. Takie odpowiedzi SMS-owe proszę wysyłać pod numer 73533. To kosztuje 3,69 zł. Tutaj bardzo w cenie jest pomysłowość i kreatywność Państwa odpowiedzi, a jeżeli Państwo po prostu chcą podzielić się swoimi wspomnieniami dotyczącymi festiwalu w Opolu, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Rozwiązanie tego konkursu SMS-owego, a myślę, że tak przed najlepszą trójką 61. wydania listy, to będzie dobry moment, czyli tuż przed godziną 22. Wracamy do notowania, to jest 61. wydanie listy. Przed tygodniem to była nowość i od razu debiutowała na miejscu 11, a jednak solidne zjazd w tym wydaniu na 28. Blur the Narcissist. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played. We've got speed, our heat designed. valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With Godspeed. Blair the Narcissist, przed tygodniem nowość i to aż na miejscu 11, a w 61 wydaniu listy przebojów trójki piosenka no zdecydowanie niżej, bo na miejscu 28. A właśnie, a propos nowości, to pierwszą nowością tego wydania listy jest nowa piosenka Miley Cyrus. Jaded debiutuje na miejscu 27. You're dead. I couldn't. No i pierwsza nowość 61. wydania Listy Przebojów Trójki już za nami. Debiutuje na miejscu 27. Miley Cyrus utworem Jaded. 61. wydanie Listy Przebojów Trójki, a za tydzień będziemy w Opolu, no bo będzie odbywał się 60. Festiwal Polskiej Piosenki właśnie w Opolu. I dziś do Państwa pytanie, jakie mają Państwo skojarzenia, jak Państwo wspominają, może Państwo byli na którymś z festiwali, a może Państwo no, wiernie oglądali przed telewizorem. Proszę się podzielić tym przemyśleniami. 2-2 i 7-3 czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 26 zjechała aż o 10 pozycji Daria ze Śląska utworem Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. W 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki Daria ze Śląska jest tą szczęściarą, że ma dwie piosenki w zestawieniu. Ta niżej notowana Falstart albo Faul to miejsce 26. Dzisiaj czekamy na Państwa opolskie wspomnienia. Dawno, dawno temu czerwone gitary, nie pamiętam z jaką piosenką, ale bisowały tyle razy, że prowadząca pani Edyta Wojtczak aż się popłakała i to było chyba też jeden z powodów, dla których potem już nie wolno było bisować. A w przyszłym tygodniu 60. Opolski Festiwal, więc no jest co wspominać. 227 trójek, jak państwo wspominają festiwal w Opolu, proszę dać nam znać. Miejsce 25. Nirvana, Something in the Way. No i właśnie mamy pierwszy awans, jeśli chodzi o 61. wydanie Listy Przebojów Trójki. Dwa oczka do góry na 25. Nirvana, Something in the Way. Na miejscu 24. to dla odmiany dwa miejsca w dół, Rammstein, Adieu. Goodbye, auf Wiedersehen. allein. Doch wir werden bei dir sein. Adieu. Na razie jeszcze nie mówią ani adieu, ani goodbye, ani auf Wiedersehen. To jest Rammstein, którzy umocnili się na miejscu 24 61 wydania Listy Przebojów Trójki. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia związane z festiwalem polskiej piosenki w Opolu, a przypomnę, że w przyszłym tygodniu 60. festiwal w Opolu się rozpoczyna, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Tymczasem zanurzymy się w Jeziorze Szczęścia z Brodką na miejscu 23. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa w gorące. Uciekam przed nimi. może i Brodka uciekała przed wspomnieniami tak co noc, ale przed spadkiem nie uciekła, bo przed tygodniem to było miejsce 14, a tymczasem Jezioro Szczęścia w 61. wydaniu listy to miejsce 23. Troszeczkę musimy przyspieszyć, żeby zdążyć jeszcze z miejscem 22 i 21. Na 22. Lux Torpeda Hydra. Drugie miejsce 61. wydania listy przebojów trójki dla Lux Torpedy. A ta piosenka, której posłuchamy teraz przed tygodniem, to też była nowość i debiutowała dość wysoko, bo na miejscu 12, ale w 61. wydaniu listy dość wyraźny spadek dla nowej piosenki grupy Foo Fighters, Under You, 21. miejsce. Just